Rutina C Max D3. Suplement diety Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Już za 3 kwadranse finał turnieju czterech skoczni, konkurs w Bischofshofen. Nauczyciele przejdą testy na obecność koronawirusa w badaniach w przyszłym tygodniu. Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię na temat szczepionki firmy Moderna. Polacy stają przed wielką szansą. Za niespełna 45 minut rozpocznie się ostatni konkurs turnieju czterech skoczni. W klasyfikacji generalnej po 3 konkursach liderem jest Kamil Stoch, a wiceliderem Dawid Kubacki. Łączymy się z Kubą Nizińskim. Kubo, życzymy sobie wszyscy zwycięstwa biało-czerwonych, ale na dzielenie skóry na niedźwiedziu chyba zdecydowanie za wcześnie. No, ja zawsze mówię, jeżeli chodzi o rywalizację sportową, że do momentu ostatniego zawodnika, który skoczy, jeszcze tutaj nie możemy niczego ostatecznie rozdzielać. Faktycznie Polacy są na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch jest pierwszy, Kubacki drugi, Granerund na miejscu trzecim, tracący do Kamila Stocha ponad 20 punktów. To jest dużo, jeżeli chodzi o skoki, ale przypuszczam, że Granerund, Greiger czy Kobayashi z Eisenbichlerem jeszcze ostatniego słowa tutaj nie powiedzieli, a więc 2 Polaków z szansami na podium, ale jeszcze w 10 mamy przecież Piotra Żyłę i Andrzeja Stękałę. To nam po południu przez najbliższe kilkadziesiąt minut gwarantuje ogromne emocje. Kuba Niziński, dziękuję. Początek konkursu o 16.45. Nauczyciele zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Termin testów to przyszły tydzień, zapowiada wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki. Ministerstwo podjęło decyzję poprzez też kuratorów. Podjęto działania zmierzające do tego, aby przeprowadzić w przyszłym tygodniu testy przesiewowe nauczycieli. Jest to stosunkowo duża liczba, bo to jest prawie 190 tysięcy osób. Jest plan, by po feriach uczniowie najmłodszych klas podstawówek wrócili do szkół, ale decyzja ma być uzależniona od danych dotyczących dynamiki zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 14 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarły 553 osoby. Lekarze mają kolejny oręż w walce z pandemią. Europejska Agencja Leków wydała dziś pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu w Unii szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Badania kliniczne wykazały, że jest bezpieczna i może być podawana osobom powyżej 18 roku życia. Badania potwierdziły również 94% jej skuteczność. Opinia agencji nie jest wiążąca. Ostateczną zgodę na wprowadzenie do obrotu podejmuje Komisja Europejska, a jej przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała już, że zrobi to bez zbędnej zwłoki. Dobre wiadomości, jeśli chodzi o nasze starania, by dostarczyć Europejczykom więcej szczepionek przeciwko koronawirusowi, napisała na Twitterze szefowa komisji. Na razie w użyciu jest szczepionka firmy Pfizer. W Polsce preparat podano już 140 tysiącom osób. O województwie warmińsko-mazurskim będzie ponad 200 punktów szczepień przeciwko COVID-19. Według NFZ zostaną one zlokalizowane w 105 gminach, dzięki czemu niemal wszyscy mieszkańcy regionu uzyskają dostęp do szczepień w pobliżu miejsca zamieszkania. Jak mówi dyrektor warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Andrzej Zakrzewski, w regionie bez problemów trwają szczepienia grupy 0, czyli osób z sektora ochrony zdrowia. Dyrektor Zakrzewski wymienił, kto w pierwszej kolejności uzyska dostęp do szczepienia w grupie pierwszej. Przede wszystkim seniorzy i to oczywiście od najstarszych roczników, a oprócz tego służby mundurowe w rozumieniu policji, w rozumieniu straży pożarnej, w tym ochotniczej straży pożarnej, czyli te służby, które są jakby porządkowe i które bardzo często i kontaktują się z zagrożeniem, tak, ponieważ na przykład kontrolują kwarantannę. Lista placówek medycznych w całym kraju, gdzie od 25 stycznia mają być wykonywane szczepienia przeciwko COVID-19, opublikowano na stronach rządowych. W symbolicznej formie odbył się warszawski Orszak Trzech Króli. Zgodnie z wymogami sanitarnymi uczestniczyło w nim 5 osób, choć na trakcie królewskim było sporo przechodniów, którzy pozdrawiali mędrców podążających za gwiazdą betlejemską. Mimo wszystkich ograniczeń na orszaku nie mogło zabraknąć kolęd. Orszak pobłogosławił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Polecajmy wszystkie sprawy, jeżeli jest jakaś pociecha, w tym to jest ta, że ta skromność naszego orszaku w tym roku jest jakby porównywalna do skromności tego żłobka, który był w Betlejem. A trzej królowie, europejski, afrykański i azjatycki, zasiedli w wielometrowym kanu umieszczonym na platformie podczepionej pod samochód prowadzący ich do betlejemskiej szopki na placu Piłsudskiego. W rolę afrykańskiego króla Baltazara wcielił się pochodzący z Togo, a posługujący w Warszawie werbista ojciec Erik Kosi Hunake. Pokazujemy naszą wiarę publicznie, ale sytuacja zmusza nas do tego i to też też jest wyzwanie, żeby szukać nowe sposoby, nie tylko idąc w orszaku. Orszak prowadził niosący gwiazdę Paweł Zejer. Jak mówił, epidemia nie zmieniła przesłania dzisiejszego święta. Wszyscy, zarówno wielcy, jak i mali, jak i mędrcy i pasterze podążają do stajenki do narodzonego Chrystusa. Uroczysty przemarsz zwieńczył pokłon trzech króli, którzy przynieśli do żłóbka złoto, kadzidło i mirrę. Partnerem Orszaku Trzech Króli jest Polskie Radio, a stołeczny orszak obserwował Karol Darmoros. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, na północy gdzieniegdzie całkowite. Na południowym wschodzie większe przejaśnienia, opady deszczu ze śniegiem i śniegu na północy i południowym wschodzie. Także deszczu i mrzawki. Miejscami nawet mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 5 na plusie na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem umiarkowany, a na południowym wschodzie nawet porywisty. Z kierunku wschodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Wydanie specjalne. Thank you. Trójka. Program trzeci. W kalendarzu dziś 6 stycznia 2021 roku. Dzisiejsze liczby trochę niepokojące. 14 151 nowych zakażeń, 8852 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin. Dotychczas zaszczepiło się przeszło 140 226 osób. Dziś, proszę Państwa, specjalne świąteczne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Pod patronatem Trzech Króli. Będzie więc inaczej niż zwykle w popołudniowej audycji. Puścimy wodze fantazji, użyjemy wyobraźni i spróbujemy Państwu opowiedzieć pewną historię, historię współczesną, choć opartą na faktach, i to faktach sprzed 2000 lat. Co by to było i jak by to wyglądało, gdyby Jezus narodził się dziś i trzej królowie, czy też trzej mędrcy, trzej magowie,

Emerson, Lake and Palmer. 22,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki, wydanie specjalne. Dziś zamiast dużych zgromadzeń, ulicznych jasełek i tłumnego kolędowania, mini orszaki i świętowanie w rodzinnym gronie. Tak wyglądały tegoroczne orszaki Trzech Króli. W całej Polsce zaplanowano ich 2,5 tysiąca. Wszystko jednak w ograniczonej do minimum formie. W warszawskim orszaku przeszło 5 uczestników, ale sporo osób towarzyszyło przemarszowi na trakcie królewskim. Z uwagi na stan epidemii tegoroczne uroczystości Święta Trzech Króli organizowane są symbolicznie. Grupowanie się osób według obowiązujących przepisów jest zabronione. Janek jest w formie, tak, jest bardzo żywy, energiczny. Widzimy, że rola Jezusa i w ogóle tutaj kontakty nad z mediami bardzo, bardzo mu odpowiadają. Joanna i Karol Kamiński. Na pewno jest mniej ludzi, z mniejszą pompą. Natomiast ta cisza, ten spokój też pozwala nam dostrzec tak naprawdę istotę tego święta, że Pan Bóg przychodzi do nas w każdym momencie. Czas nadziei, tak? Również czas nadziei. I tu też wzorem jest święta rodzina. Oni mieli swoje problemy, trudną mieli sytuację, natomiast zawierzyli Panu Bogu, oddali się i Pan Bóg ich prowadził. I myślę, że patrzeć trzeba w ten sposób. Te trudności też są po coś. Paweł Zejr. Orszak jest formą świętowania objawienia Pańskiego. Wszyscy, zarówno wielcy, jak i mali, jak i mędrcy i pasterze podążają do stajenki do narodzonego Chrystusa. Jakub Zejr. No przyszedłem tu, żeby... No po prostu tu być i się bawić. Przyszliśmy dzisiaj na spacer orszakowy. Daje to, myślę, na pewno dużo więcej do myślenia, do zastanowienia się. Jest ta chwila, żeby przeanalizować, przemyśleć. Szkoda, że nie ma nas jakby w takiej dużej, większej formie, bo jednak tutaj jest to pewna atrakcja, też taka radość dzielenia się i wiarą tym świętowaniem. Natomiast mam nadzieję, że za rok będzie znowu w takiej normalnej formie. Król Afryki ofiarowuje Jezusowi mirrę, symbolizującą cierpienie i zapowiedź męki Jezusa. Ja jestem ojciec Erik Kosiunak, jestem misjonarzem werbistą, pochodzę z Togo, jestem w Polsce 13 rok teraz. Pracuję na parafii świętej Jadwigi w Warszawie. Pokazujemy naszą wiarę publicznie, ale sytuacja zmusza nas do tego i to też jest wyzwanie, żeby szukać nowe sposoby, nie tylko idąc w orszaku. Król Europy ofiarowuje Jezusowi złoto, symbol królewskiej godności Jezusa. Król azjatycki ofiarowuje Jezusowi kadzidło, czym wyznaje, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Hasłem tegorocznego orszaku są słowa jednej z pieśni Jana Kochanowskiego. Panu dzięki oddawajmy. Partnerem orszaku Trzech Króli jest Polskie Radio, a warszawskiemu orszakowi towarzyszył Karol Darmoros. Me, but I can't be found. Program trzeci. Sex on Fire i grupa Kings of Leon. Minęła 16.30, pora na kilka słów o pogodzie. Jeśli chodzi o ten wieczór, to zachmurzenie duże, na północy gdzieniegdzie całkowite, na południowym wschodzie tylko większe przejaśnienia. Do tego wszystkiego opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, na północy i południowym wschodzie także deszczu i mrzawki. Miejscami mgła, ograniczające widzialność do 200 metrów, proszę uważać, na termometrach od 0 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do plus 5 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty z kierunków wschodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

pierwszą taką gorącą potrawą wigilijną jest kieselycia. To jest taki kwaśny, bardzo gęsty żur z mąki albo z płatków owsianych. Oprócz tej kieselyci to oczywiście są suszone grzyby. To jest taka zupa grzybowa. Jest fasola, jest groch, śledzie. Czasem robimy gołąbki, takie z kaszy, kapustę oczywiście, pierogi, też ryby takie pieczone. To naprawdę bardzo miły czas i rzeczywiście w takim gronie te potrawy smakują niesamowicie. Myślę, że to jest taki okres bardzo, bardzo radosny i zwyczajnie wszyscy chcą się tą radością dzielić. Anioł pastyr ja mówił, Chrystus się wam narodził. No cieszę się teraz bardzo, że jesteśmy więcej już tak, chociaż na święta, bo przed tym to już było bardzo ciężko, jak wszystko się rozproszyło po całym świecie i tu, i tam, i do Rosji, i na Ukrainę, i na Zachód. To mało co nas zostało. Przyszło do cerkwi, to tylko był jeden płacz. Teraz już inaczej. I żeby to przetrwało dalej jeszcze. Jak najwięcej razem. Łemkowską Wigilię odwiedziła Monika Chrobak. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Za 11 minut godzina 17. No a teraz zapoznajmy się lepiej z legendarnymi trzema królami. To oni są w końcu bohaterami dzisiejszego święta. Kim byli owi mędrcy? Królowie, czy może magowie, jak też się o nich mówi? Czy było ich trzech, czy więcej, czy aby na pewno przybyli ze wschodu? Pytań nie brakuje. Odpowiedzi na niektóre z nich szukał Marek Zalewski. W sprawie pochodzenia trzech króli jest więcej niewiadomych niż faktów, mówi ksiądz profesor Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W całej Ewangelii nie ma mowy o tożsamości tych przybyłych, ani nie ma wzmianki o ich liczbie, ani nie ma podanych ich imion, ani dokładnego miejsca ich pochodzenia. Przez wieki ludzie Kościoła zastanawiali się, skąd mędrcy czy królowie mogli nadejść. Ksiądz profesor Bartosz Adamczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeżeli pan pyta, skąd oni przyszli, to generalnie można powiedzieć, że właśnie z Arabii, z Jordania, na to wskazują dary, które oni przenoszą. Tak, z dzisiejszego Iranu. Ksiądz dr Henryk Drawnel, Katolicki Uniwersytet Lubelski. To jest przypuszczenie, dlatego że sam tekst święty nam nic na ten temat nie mówi. Być może oni przyszli z Arabii, ale nawet tej trochę bardziej na południe, czyli tam w stronę dzisiejszej, no wręcz Arabii Saudyjskiej może gdzieś nawet Jemenu, też jest to możliwe. A kim byli? Ewangelia według Mateusza używa na ich określenie słowa magoi. To jest zapożyczenie z języka perskiego do języka greckiego oznaczającego mędrców albo kapłanów. Byli to magowie, czyli specjaliści od różnego rodzaju wróżenia, przepowiadania, odczytywania przyszłości w bardzo rozmaity sposób. Były to czasy, kiedy próbowano przyszłość czytać w gwiazdach, stąd czasem mowa o astrologach. Tym bardziej, że podążali za gwiazdą, którą zobaczyli na wschodzie. Czy magowie zobaczyli gwiazdę na niebie? Może był nią maleńki Jezus. W tradycji biblijnej również wschód jest swoistego rodzaju symbolem, wyrazem mądrości. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a w Izraelu podnosi się berło. To fragment starotestamentalnej Księgi Liczb. Według niej narodzenie Jezusa jest wypełnieniem przepowiedni Balaama i to on sam jest tą gwiazdą. No to może wiemy, ilu ich było. Ewangelia nigdy nie mówi, że ich było trzech, tylko mamy trzy dary, złoto, kadzidło i mierze. W apokryfach, a także w starożytnej ikonografii spotykamy się z liczbą sześciu, z liczbą siedmiu, a nawet 12 mędrców ze wschodu. Ich imiona, które znamy dzisiaj, pojawiły się aż 1000 lat po narodzinach Jezusa. Stopniowo też ojcowie Kościoła dodawali symbolikę darom, które magowie ze sobą przynieśli. Na ile oni są historyczni? To, że jacyś ludzie spoza Izraela przychodzili do Jezusa, jest jakoś, że tak powiem, historycznie prawdopodobne. Symboliki w pokłonie mędrców przed Jezusem jest dużo więcej. A dzisiejsze święto Kościół nazywa objawieniem pańskim, bo tak, dzięki wizycie magów, Jezus dał się poznać ludom całego świata. Skoro już wiemy, skąd mogli nadejść trzej królowie, to w następnej godzinie audycji spróbujemy prześledzić ich ewentualną trasę. No i sprawdzić, czy taka podróż współcześnie byłaby łatwiejsza niż 2000 lat temu. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już, ślepy los pogonił wszystkich świat. Oczy koła czas zmienia wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Choć oceniam życia, burzę się. Cudzyń moc tak dawno spłonął już, teraz nikt nie liczy cudzych spanych. To co masz, to suchy ziemi gasz. Wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz sen. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc, choć oceanem życia burzy się. Dobrze wiesz, trudno wolnym naprawdę być, wolno.